Thank you. sombi la pango atongi nako na monga fune yambi yambi ambao yambi yambi ambao baba kalinga yako na mongo nati azua pembeni yo Asambi la pango Atongi ndako na monga kule Yambi yambi ambao Yambi yambi ambao Baba kalinga yako na mbongo Nati azua pembeni yo Atongi nako na monga fune.